لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم وان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یہ آیت سورت کا مضمون چونکہ آج کل بیان کرتے رہتے ہیں تو یہ آیت سورت توبہ کی آخری آیت ہے. اس کی بہت برکات اور کئی وظائف میں استعمال ہوتی ہے, اس کے وہ دیکھیں وظائف کی کتابوں میں عامرین کے پاس. کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک پیغمبر آئے جو تمہاری انسانوں کی جنس سے ہیں, تمہاری طرح انسانوں کی جنس سے ہیں, اور تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اس سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. مفہوم میں بیان کر رہا ہوں, براہ راست ترجمہ نہیں ہے. تمہیں تکلیف ہو تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ مان تم حریص علیکم, اور تمہیں خیر کے پہنچنے کے بارے میں ان کی بہت حرص ہے, بہت چاہت ہے. ہمیں تو دنیا کی حرص ہوتی ہے, آپ کو حرص ہے, حرص بہت چاہت کو کہتے ہیں. آپ تمہیں حریص علیکم فائدہ پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے, اور یہی دو جذبے آپ کے کافر مسلمان دونوں کے لیے ہیں. کیونکہ آپ کی امت دو حصوں میں تقسیم ہے, ایک کو کہتے امت اجابت, ایک کو کہتے امت دعوت. امت اجابت ہم ہیں جنہوں نے اجابت قبول کر لیا, اسلام کو قبول کر لیا, ہم امت اجابت ہیں. اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے, ان کو دعوت دے کر اسلام میں لانا ہماری ذمہ داری ہے, وہ امت دعوت ہیں. اور یہ جذبہ کہ امت کو تکلیف پہنچے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, یہ آپ کو یہ جذبہ آپ کا کافر کے بارے میں بھی ہے. اور یہ آپ کے سیرت میں جو واقعہ آیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ساری رات شاید کو پڑھتے ہوئے گزاری. کون سے آئے تھے جی؟ آئن تو آج دے بہم پہن نو میں باد ان تعذب ہوں فن نہ باد وائن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ, اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرا اختیار ہے کیونکہ تیرے بندے ہیں, لیکن اگر تو معاف کر دے تو بہت حکمت والا ہے, بہت طاقت والا بھی ہے, بہت حکمت والا غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے, کر بھی سکتا ہے اور کرنے میں بھی حکمت بھی ہے. آپ کہ آپ جب کرتے ہیں تو اس میں بہتری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نہیں بھی کرتے پھر اس میں بہتری ہوتی ہے. لیکن باہر یہ ساری بات یہ کفار کے بارے میں اور مسلمان کفار دونوں کے بارے میں ہوا ہے. تو اس یاد کو رحمۃ اللہ علمین جو کہا گیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وان تفیہم وما کان اللہ معذبہم ہم مستغفرون, کہ اللہ پاک ان کو عذاب نہیں دینے کا جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں. تو آپ کے درمیان میں ہونا جاری ہے, آپ کی حیات میں بھی تھا, ابھی بھی آپ ہمارے درمیان میں ہیں, حیات برزخی کے ساتھ, خاص حیات کے ساتھ ابھی ہمارے درمیان میں ہیں. اس لیے اس وجہ سے کئی سخت عذاب آپ کے کافروں پر نہیں آتے. سامنے لڑکے میرے کھڑے باتیں کر رہے ہیں, ان کو باہر نکالو, کہ باتیں باہر کر کے پھر اندر آئے. کئی عذاب جو پہلی امتوں پر آتے تھے وہ آج کل کے کفار پر بھی نہیں آ رہے ہیں, اس بنیاد پر کہ آپ کی برکت ہے, رحمت اللہ علمینی کی برکت ہے. اور ماکانہ مذہب ہم مستغفروں, کہ پھر اللہ پاک ان کو آخروں میں عذاب نہیں دے گا, لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ اس میں پھر آپ کو آنا, اس کے لیے شرط نہیں لگایا گیا کہ استغفار بھی کریں گے, گناہوں پر معافی مانگیں, آخرت کی بھی بخرت نہیں کی ہو. تو یہ رحمت اللہ علیہ شان ہے آپ کی, جس سے ساری مخلوقات کو فائدہ ہوگا. کہ پہلی شفاعت جو آپ کی ہے, پہلی شفاعت جس میں کہ میدان حشر کی تکلیف میں سارے انسان پریشان ہوں گے, اور پھر جو ہے تو وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کی سفارش کرو, عذاب ہوتا ہے تو عذاب ہو جائے, کمر کمر عذاب سے چھوٹے, سارے پیغمبروں سے ہو کر آئیں گے, پھر آدم کو بتایا جائے گا کہ یہ شفاعت جو ہے شفاعت کبریٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکیں گے. تو سب پر آئیں گے, تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب کو نجات ہوگی. یہ آپ کی رحمت اللہ علمین کا فائدہ کفار کو بھی ہوگا. اب یہ ہے کہ اللہ کا ہم اور آپ پر احسان ہے کہ عرصہ دراز سے پہلے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مرکز تھے, عالمی سطح پر. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب, ان کا اسلامک سینٹر تھا فرانس میں, یہاں بھی آئے, ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے. بہت بڑے اسکالر تھے, بہت بڑے سچ ورکر تھے اس طرح تاریخ اسلام کے, جیسے سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ شخصیت گزرے, خطبات مدراس میں کی یادگار تصنیف ایسے یہ وہ مثالی آدمی گزرے ہیں. خطبات بہرپور ان کی تصنیف ہے, کبھی پڑھیں بازار میں ڈھونڈے پڑھیں, آپ کو مزہ آئے علم کیسے کہتے ہیں. ان کا مرکز تھا, انہوں نے کئی فرانسیسیوں کو مسلمان کیا ہے, فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا. ہاں جی, اس صدی میں یہ جو بہت پھیلنے والی تحریک تبدیلی کے بعد وجہ سے بہت لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ آج سے یہ متنا کس زمانے میں فرانس کا صدر رہا ہے, کسی کو یاد ہے کتنے سال, 15 سال پہلے رہا ہے, پہلا بش اور متنا اکٹھے رہے ہیں. پہلا بش جس نے عراق پر بمباری کرائی ہے, ہاں جی, وہ امریکہ میں صدر تھا, متنا فرانس کا صدر تھا. فرانس میں کنورشن ریٹ اتنا ہو گیا کہ متنا کو رپورٹ کی گئی کہ مسلمان بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں, اور اس سے اس بات کا خطرہ ہو رہا ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہو جائے گی, کیونکہ ملک میں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, تو اس کی تو حکومت بھی نہیں کی ہو جائے گی. تو متنا نے کہا کہ ڈیموکریسی ہے, بس گورنمنٹ آف دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل ہے, تو لہذا جو اکثریت میں ہوگا ہونی چاہیے ان کی. 12 اگست کے مذاکرات بش کے ساتھ ہوئی امریکہ کے صدر کے ساتھ کہ میرے ملک کا تو یہ حال ہو رہا ہے, تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اسلام کے پھیلاؤ کو, ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے اپنے کلچر کو, اپنی چیز کو ختم نہیں کریں گے. اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش سے آنے والی جماعتوں پر پابندی لگا دو, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ نیوز میں آئی باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, فضل زیادہ میں جہاں نمبر سے بولا کرتا ہوں, میں سارے پروف ہوتے ہیں میرے پاس. اس نے پابندی لگا دی, لیکن بہرحال وہ پھیلاؤ اتنا ہو گیا تھا کہ وہ اس کو روکنے کے حالات اس طرح نہیں ہو سکتے. اب اس میں جو ہے تو مغرب کو اس بات کا خطرہ ہو رہا ہے کہ اسلحے کے زور سے تو ہم دنیا پر چھاڑ رہے ہیں, لیکن دعوت کے زور سے ہی ہم امر چھا رہے ہیں. بلکہ آپ یہ قرآن پاک کی جو آیت نا, وہ جاہد ہم بھی جہادن کبیرا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو لے کر ان کے خلاف جہاد کبیر کریں. یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, مکی آیت ہے, مدنی ہے. صحابہ کرام آیت کے نازل ہونے کے ساتھ اس کا ترجمہ تشریف پوچھ کر اسی وقت انہوں نے شروع کرتے تھے. اب یہ آیت کہہ رہی ہے جہاد کرو, اور جہاد نہیں ہوا ہے مکہ مکرمہ میں, صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا ہے, تو جہاد کبیر کس کو کہا گیا, کس چیز کو کہا گیا اس آیت میں؟ کیونکہ چاہیے کہ اس پر فوراً عمل کیا گیا ہو. جہاد کبیر کہا گیا ہے ایمان کی دعوت دینے کو کہا گیا ہے, کہ اسلحے کے دور سے تو ہم چھا رہے ہیں اور دعوت کے دور سے یہ چھا رہے ہیں. ان کفار کے پاس ایک ہتھیار ہے, یہ غور سے سنو اس بات کو, کم کسی جگہ سنو گے, کم اخباروں میں پاکستان کی آئے گی. اس کو ایک بار مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفرقان رسالے میں لکھا ہے, لکھنؤ سے شائع ہوتا تھا, کافی عرصہ پہلے کی بات, انہوں نے لکھا ہے. ان کے پاس ہتھیار ہے ایک, جس بار طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اسپین کو فتح کر لیا, قبضہ کر لیا, اور اس وقت انہوں نے اس طرح کیا کہ تو ہم مغلوب ہو گئے, ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں چلا گیا. نہیں, طارق بن زیاد پر نظم اقبال کی, ہر ملک ملک ماں کے ملک خدا ماں. طارق بن زیاد جب اپنے لشکر کو اتارا, کشتیوں کو جلایا اور قدم آگے بڑھایا, اقبال کہتے ہیں کہ خندید و گفت خود شمشیر گفت گفت ہنسا, اس نے ہاتھ کلوا کے قبضے میں مارا اور اس نے کہا ہر ملک ملک مات کے ملک خدا مات, ساری دنیا میرا ملک ہے کیونکہ خدا کا ملک میرا ملک ہے. تو اس نے اپنے فوج والوں سے کہا کہ یار کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں یہاں شکست کھانے کے لیے آیا ہوں؟ تم کہتے ہیں ریٹریٹ کا راستہ بنانا ہوتا ہے, سپلائی لائن کرنی ہوتی ہے, کرنی ہوتی ہے, میں اس لیے نہیں آیا ہوں. اور اس میں اتنی بڑی تسلی کیوں تھی؟ سیدھا حملہ تو میڈل پر کیا, کیپٹل سٹی پر, فرسٹ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کو نہیں چڑھا ہے, جیسے کہ فوج کا اصول ہے کہ فرسٹ لائن کو توڑا تو سیکنڈ کو, اس نے کہا ڈائریکٹلی آن میڈل, کیونکہ میڈریڈ کے اسپین کے عوام کا خط آیا ہوا تھا کہ اگراج نے کتنا ظلم کر رہا ہے کہ اگر آپ کی فوج آئے تو اس کی کرائے کی فوج اس کا ساتھ دے گی, لیکن عوام اس کے ساتھ نہیں ہے اور فوج کسی جگہ پر قبضہ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا جگہ کی عوام اس کا ساتھ نہ دے رہے. اس لیے حق جو ہے حاکمیت کا وہ عوام کا ہوا کرتا ہے, حق عدلیہ کا یہ عوام کا ہوا کرتا ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ ہوتی ہے کسٹوڈین ہوتی ہے قانون اور آئین کی. اگر اسمبلی بل کے خلاف جا رہی ہو تو عدلیہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو روک سکتی ہے. عدلیہ کتنی طاقت ہے, اور اسلام میں تو عدلیہ کی طاقت ہے کہ قاضی شریع نے اپنے مسجد قضاء پر بیٹھ کر حضرت علی کے خلیفہ کو اپنے پاس بلایا ہے, کیا آپ کے فیصلہ یہاں پر ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں سپر پاور جو ہے تو وہ عدلیہ ہوا کرتی ہے, قانون ہوا کرتا ہے, اللہ کا قانون جو ہوا کرتا ہے. اس بات کو بھی سن لیں. اب عیسائیوں نے دیکھا کہ یہ تو چھا گئے, ملک چلا گیا, آپ کیا کریں, تو انہوں نے چند جوانوں کو تیار کیا کہ وہ گستاخی رسول کریں, ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرائی, وہ پکڑے گئے, گرفتار ہوئے. جب گرفتار ہوئے تو کوشش کی لوگوں نے کہ یہ ان کا ناسمجھی سے انہوں نے کیا ہے, یا انہوں نے کہ یہ نیت نہیں تھی, ان کا بیان تھا, یہ کہہ دیں اگر کہ ہم نہیں سمجھے کہ یہ بات تھی, ہم اس لیے کچھ کریں تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ریا کے ساتھ سختی کرنا اور ریا پر جو ہے تو یعنی ریا کے ساتھ لڑنا یہ ملکوں کے لیے مفید نہیں ہوا کرتا. ساری تاریخ کی کتابوں نے لکھے ہوئے اس بات, وہ بالکل لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ اور کچھ بھی نہ رہے, جب سب عوام اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہاں اب ہونا چاہیے ہونا چاہیے, اس وقت وہ پاسبل ہوتا ہے. تو اس میں آخر کرتے کرتے کرتے پادری نے کہا کہ ڈٹے رہی ہو, ڈٹے رہی ہو, ڈٹے رہی ہو, اور دوست ہم نے کیا ہے, ہم نے گستاخی کی ہے اور ہم ایسے کہیں گے اور ہم کریں گے, یہاں تک کہ پھر جو قانون ہے قانون سے روز نہیں بچ سکتا کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے قتل ہے, سر اڑانا ہے, سر ان کو اڑائے گئے. یہ پادری ہر سال اس واقعے کو مناتے تھے, اور انہوں نے پوری مسلمانوں کی 800 سال حکومت کے دوران یہ دن منا منا کر اپنی عیسائیت کے نام کو زندہ رکھا ہے, وہ کرایا انہوں نے اس لیے تھا. اور پھر جس وقت 800 سال کی حکومت کے بعد مسلمان وہاں سے اپریل فول بن کے نکلے ہیں سارے کے سارے, تو اس وقت پتہ چلا ہے کہ یہ توہین کا واقعہ انہوں نے کتنا اپنے پاس ریکارڈ 100 سال ریکارڈ رکھ کے اس سے انہوں نے کام لیا. تو آج میں جو پہلی بات کہی نا, اسلام پھیل رہا ہے, ان کو روکنے کے لیے یہ توہین آمیز کام کرتے ہیں تاکہ اس پر رد عمل آئے, اور ہم لوگوں کو ہیں کہ مسلمان وہ پرامن بات نہیں جو آپ کو دعوت دے رہا ہے, آپ کو نیکی کی بات کر رہا ہے, بلکہ جو ہے وہ یہ چیز ہے جو کہ جو مار کٹائی ہے یہ ہے, اس بات کو کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ میں اور آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں, میں اور خراب کے والد صاحب کو گالیاں دوں, یہ شائستہ بات ہے؟ آپ میرے والد صاحب کو گالیاں دیں, یہ شائستہ بات ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے, جو ان کی شان میں گستاخی کرے تو وہ ایسی ہی گستاخی ہے جیسے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے, لیکن اس مغرب میں اتنی شائستگی نہیں ہے کہ دنیا کی ایک تہائی آبادی کے پیشوا کو یہ جو ہے تو یہ گستاخیاں کر رہے ہیں, یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ اس طرح کی فضا بنائیں دنیا میں. اور دنیا اسلام ایسی سوئی ہوئی ہے کہ شکر ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں رد عمل کا اظہار کیا اور بات بھی کر لیا, کچھ آج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کر لیا کچھ آج, کچھ چلو قدم تو ہلا لیا, زبان اور قدم تو کچھ ہلا لیا. اور باقی کسی ملک کا رد عمل آیا؟ ترکیہ چلا ہوا, کسی کا نہیں آیا, یہ آپ کے ممالک ہیں. اس لیے جن جن ملکوں میں آپ کچھ خون دیکھ رہے ہو یہ ختم ہو چکے تھے نظریاتی لحاظ سے, تب کچھ خون شروع ہوا ہے, ورنہ اس سے زیادہ دباؤ پاکستان پر ڈالا گیا ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا. ہم یہ بوڑھے لوگ ہیں جو حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں, چاروں طرف دیکھتے ہیں, اتنا زور ڈالا گیا ہے, لیکن آپ کے یہاں کے عوام, آپ کے اہل علم, آپ کی فوج, آپ کے رسائی سب کی, سب کو اس پر داد دینے کی ضرورت ہے کہ سب نے جو ہے تو اس میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس ملک کو بچایا ہے. اس لیے جس جس سطح پر بھی ان کا رد کر سکتے ہو, جی آپ نئے نئے جو چیزیں ہیں آج پرنٹ میڈیا ہے, دوسرا کون سا میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ہے, سب جگہ پر جو ہے تو جہاں جان کا مقابلہ کے پیچھے کر سکتے ہو کہ تم اتنے ناشائستہ ہو, اتنے گھٹیا اور ذلیل ہو کہ جس کو میں اپنا نجات دہندہ اور پیشوا سمجھ رہا ہوں اس کو بلا وجہ بغیر ضرورت تم گالیاں دے رہے ہو اور تم کھا کے شاید کر رہے ہو, اس کا تمہیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن تم وہ سازشی ہو, تم وہ سازشی اور خبیث ہو, کس چیز سے تم اپنے لیے یہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت نفرت کی فضا پیدا کی جائے. عالمی سطح کی ان باتوں کو سمجھیں. پہلے زمانے کے مسلمان بادشاہ فرما روا عمل کرتے تھے, نہیں کرتے تھے, شراب پیتے تھے, نہیں کچھ کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے, لیکن اسلام کے ساتھ ان کی وفا اور وابستگی, اہل علم کی قدر, مدارس کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرنا اور نیک لوگوں کی قدر کرنا, یہ ضرور کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ حکومت کر رہے ہوتے تھے اور وہ کامیاب ہوتے تھے. اور ان کی انفرادی اعمال پر, ان کی انفرادی گناہوں پر لگے پکڑ نہیں آتی تھی, کیوں کوئی اجتماعی لحاظ سے اسلام کی وفا کو نہیں چھوڑتے تھے. اللہ پاک ہمیں اس کی ان کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ بھی سیرت کے ساتھ ریلیٹڈ متعلقہ مضمون تھا, اس کو بیان کر لیا. سیرت کا مضمون ہمارا دو تین مہینے اور چلے گا انشاءاللہ. اگلے جمعے پر انشاءاللہ ہم جو تورات انجیل میں آپ کے بارے میں آیا ہوا ہے اس کا تذکرہ کریں گے.